الباب الثامن والأربعون باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين نیک لوگوں کمزوروں اور مسکینوں کو ایذا پہنچانا نہایت خطرناک ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا اللہ تعالی نے فرمایا اور جو لوگ مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کو ایذا پہنچائیں جبکہ انہوں نے کوئی جرم اور قصور نہ کیا ہو تو یقیناً ان لوگوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور اللہ تعالی نے فرمایا لہذا آپ یتیم پر سختی نہ کریں اور سوالی کو نہ جھڑکیں وأما الأحاديث فكثيرة منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم وقوله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لئن كنت اغضبتهم لقد اغضبت ربك اس باب سے متعلق احادیث کثرت سے ہیں انہی میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جو اس سے پہلے باب میں گزری ہے جو میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو باب ملاطفۃ الیتیم میں گزری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اے ابو بکر اگر تو نے انہیں ناراض کر دیا تو یقیناً تو نے اپنے رب کو ناراض کر دیا وعن جندب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم رواه مسلم حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت و ضمانت میں ہے چنانچہ یاد رکھو اللہ تعالی تم سے اپنی ضمانت کے بارے میں کچھ باز پرس نہ کرے اس لیے کہ جس سے وہ اپنے ذمے کے بارے میں کچھ بھی باز پرس کرے گا تو وہ کوتاہی پر اس کا مؤاخذہ کرے گا اور پھر اسے منہ کے بل جہنم کی آگ میں ڈال دے گا مسلم